NPO Radio 1 met Jort Kelder. Ja, aanstonds in Dr. Kelder en Co. kunnen we u helaas geen 100% virusvrije uitzending garanderen. Want we hebben het over de miljoenen dikkerds die ons land telt. En of ik al niet genoeg vijanden heb, ook nog een hoogleraar die het linse gesommer over het klimaat pareert met rationele oplossingen. Dit en nog zowat naar de nieuwsleiding u bezorgd door Jan van der Putten. Grote drukte bij de Sinterklaasintocht in Harderwijk. Ruim een uur geleden werd de Pietendisco stilgelegd. Er werd mensen gevraagd zich te verspreiden. En we gaan eens even horen bij Mark-Robin Visser in Harderwijk. Ik hoor toch weer muziek, Mark-Robin. En staat hij weer aan? Ja, zeker. Ja. Nog even een toetje. Het programma is nu officieel afgelopen. Dat was ook de planning. Het zou tot 1 uur duren. Ik ben op de markt in Harderwijk, waar dus die Pietendisco is. Eerder vanochtend werd het hier veel te druk. En toen gebeurde er dit. Ik moet u helaas vertellen dat Sinterklaas inmiddels via de achteringang van het stadhuis heeft verlaten. En hij zal hier niet meer zijn. We hebben echt met pijn in het hart dit besluit moeten nemen. Maar voor u en onze veiligheid moeten we echt vragen om niet te lang te dicht bij elkaar te staan. Ik hoor dat hier helemaal niet komt. Ik hoorde het net uit van de mededeling. En nu dan? Waar moeten we nu heen? Zometeen missen we Sinterklaas. Heb je hem nog niet gezien? Ik heb Sinterklaas wel gezien. Nou, dan gaan we maar een beetje heen en weer lopen. Hopen dat we hem tegenkomen nog een keer. Ik zet ieder jaar mijn schoen en nooit zit er wat in. Hebben jullie hem al gezien? Ja. Waar is hij dan? Hij is binnen. Heb jij het Sint ook al gezien? Ja. En wat vond je ervan? Leuk. Het feest gaat beginnen. Nou, hier niet hoor. Nou, een beetje wel, toch? Maar hebt u de mededeling gehoord net? Nee, wat dan? Oh, nou, dat de Sint hier niet komt, hebben we net te horen gekregen. Ja. Ah, nee, dat is echt... Hoor je dat, Melle? Ja, het zal toch niet... omdat het hier te druk is op het plein. Oh ja, het is wel een beetje druk op het plein. Dat... Heb je Sinterklaas nog niet gezien? Nee. Je hebt wel lekker veel pepernoten, ja, zie ik, gekregen. Nou, eigenlijk zijn we op zoek. We zoeken al een half uur. Ja, Anneloek, moet je even vertellen. Waar staan we op te wachten? Anneloek, waar staan jullie op te wachten? Op Sinterklaas. Oh, maar waar is die dan? Weet je niet. Weet u het, waar die is? Nee, want we hebben een leeg rijtuig gezien. En we dachten dat hij misschien wegens hartfalen... Wat erg. Ja, dat vonden wij ook. Maar er is ook net opgeroepen om weg te gaan hier. Hebben jullie dat gehoord? Ja, we hebben het wel gehoord. Maar wij zijn zo stout dat we weer zijn teruggekomen. Als we nou hier nou op het plein kijken, hè? Het is half vol. Vindt u het verantwoord wat hier gebeurt? Nou, ik denk dat wij doen wel, want we zijn omhoog geklommen. Wij willen die afstand wel houden, maar de rest, ik weet het niet. Met alle maatregelen en alles wat gewisseld is, weet ik niet meer wat wel en niet juist is. Ja, nou ja, niet iedereen snapte precies wat de bedoeling was. Het ging een beetje met horten en stoten hier in Harderwijk. En ook niet helemaal alles is doorgegaan wat men van tevoren wilde. Ik denk toch dat heel veel mensen een leuke dag hebben gehad. En je hoort het, inmiddels is ook de Pietendisco hier in Harderwijk gestopt. Nou, dat was Mark-Robin Visser in Harderwijk. En door de coronamaatregelen verloopt de Sinterklaas-intocht ook op andere plaatsen anders dan normaal. In Breda werd dan ook nog gedemonstreerd door Kick-out Zwarte Piet. Er waren ook nog weer tegenstanders van Kick-out Zwarte Piet. En de landelijke intocht was te zien op NPO 3. Daar werd Sint door kinderen en de burgemeester begroet bij het Grote Pietenhuis Paleis Soestdijk. En daar was dan geen publiek bij. Dan de klimaattop. Officieel gisteren was het de laatste dag op de klimaattop in Glasgow, maar de deelnemende landen zijn er nog niet uit. En het wachten is of alle deelnemers wel instellen met de opgestelde slottekst. Dat klinkt ook met een soort Sinterklaasachtige spanning erin. Correspondent Fleur Launsbach in Glasgow. Waar staan we nu, Fleur? Ja, er is de hele nacht doorgewerkt hier op de klimaattop in Glasgow. Inderdaad, iedereen buigt zich nu over de derde versie van de slottekst. Die zo direct ook in een grote zaal door alle landen besproken zal worden. Het gaat hier echt om hoe afspraken worden opgeschreven. Dus er kan een hele discussie ontstaan over of je moet zeggen we welcome. Hè, we nodigen landen uit om het volgende te doen in de aankomende jaren. Of dat je opschrijft we urge countries. Hè, we dringen erop aan dat landen het volgende doen in de aankomende jaren. Dus op zulk zinsniveau wordt er gewerkt aan zo'n tekst. En daar moet iedereen het dan mee eens zijn. En wat opvallend is aan deze versie is dat er een zin in zit die oproept om wereldwijd kolencentrales waarvan de emissies niet worden afgevangen zo snel mogelijk te laten verdwijnen. En ook subsidies op fossiele brandstoffen uit te faceren. Nou, dat is een zin die nu bij de derde versie nog steeds in de tekst staat. Ondanks dat er wel best discussie over wordt verwacht en niet iedereen het daarmee eens zal zijn. Zo'n zin over fossiele brandstoffen, dat klinkt misschien voor de buitenwereld niet zo significant. Maar dat wordt hier door experts beschouwd als een behoorlijke stap vooruit. Aangezien er eigenlijk nog nooit zo'n expliciete verwijzing naar fossiele brandstoffen in een VN-tekst heeft gestaan. Ook niet in het klimaatakkoord. Parijs bedoel ik. Ja. Van Parijs, ja. Nou was John Kerry, de Amerikaanse onderhandelaar, die zei dat het een sunny day was in Schotland. Maar is het hoopvol? Wanneer verwacht jij het slotakkoord voor deze top? Nou, er zijn nog behoorlijk wat punten die vandaag besproken moeten worden. Er wordt veel gediscussieerd nu over de financiën. Het geld wat van meer ontwikkelde landen naar armere landen moet stromen. Hoeveel geld die landen krijgen, de verdeelsleutel ervan. Maar ook op de korte en op de lange termijn. En ook of er compensatie moet komen voor schade die wordt geleden door klimaatverandering in bijvoorbeeld minder ontwikkelde landen. Dus er zijn nog best wel wat punten, wat sticking points. Noemen we dat hier, die vandaag besproken moeten worden. Wat ook nog wel interessant is, is dat deze slottekst staat ook dat landen volgend jaar, in 2022, worden gevraagd om terug te komen met aangescherpte doelen voor 2030. En waarom is dat belangrijk? Nou, we horen heel veel beloftes over 2050, 2060 zelfs, om klimaatneutraal te zijn. Maar volgens de wetenschap moeten we eigenlijk, als we bij die 1,5 graad opwarming willen blijven, dan moeten we in de aankomende 10 jaar bijna de helft minder gaan uitstoten wereldwijd. Dus wat er in de aankomende 10 jaar gebeurt en wat landen zich dus in die tijd voor doelen stellen, dat is heel belangrijk ook. We gaan kijken of ze er vandaag een punt aan kunnen draaien. Correspondent Fleur Launsbach. Andere dingen. In de Amsterdamse woonwijk Eiburg is vannacht een auto opgeblazen. En door de klap kwam het dak van die auto tientallen meters verderop terecht. Ook auto's in de buurt raakten beschadigd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie in Eiburg doet onderzoek. De coronapersconferentie trok gisteravond op televisie ruim 5,4 miljoen kijkers. De persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge werd uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS6. Rutte en De Jonge maakten onder meer bekend dat winkels en horeca eerder dicht moeten en dat er thuis een bezoekbeperking geldt. Tijdens die persconferentie werd er ook gedemonstreerd door tegenstanders van het coronabeleid. Er zijn in Den Haag 5 mensen aangehouden voor het gooien van vuurwerk of omdat ze weigerden te vertrekken. Een lunchcafé in Den Haag heeft veel glasschade door de ongeregeldheden. Het NOS-journaal. Een grote zedenzaak in Brabant. Dinsdag staan 17 mannen voor de rechter die tegen betaling seks zouden hebben gehad met een meisje van 16. Volgens het Openbaar Ministerie had ze nog veel meer klanten. We hebben onderzoek gedaan onder andere aan de telefoon van het meisje dat zich prostitueerde. En daaruit lijkt het wel te volgen dat ze ongeveer 100 klanten heeft gehad. Alleen dan moet je natuurlijk wel vast nog stellen om wie het gaat. En dat is buitengewoon lastig. Dat meisje, afkomstig uit de buurt van Eindhoven, maakte zelf haar afspraken. Ja, dit meisje bood zichzelf aan op verschillende websites. Zij werd daarbij ook geholpen door 3 jongens die haar vervoerden. Zij worden dus ook vervolgd door ons voor het helpen van een minderjarige in de prostitutie. En die seksafspraken die vonden plaats in diverse hotels, bed and breakfast, maar ook wel in de auto en in woningen. En dat het meisje het vaak zelf organiseerde, maakt het geheel niet minder strafbaar. Zij zegt inderdaad dat ze dit deed omdat ze het zelf wilde. Alleen de wetgever is er heel duidelijk in. We willen geen minderjarigen in de prostitutie, omdat wij denken dat op het moment dat jij 14, 15, 16 bent, echt nog niet kunt overzien wat het op de lange termijn gaat betekenen. Wat de gevolgen voor jou zijn als je dit werk dag in dag uit doet, als je met zoveel mannen betaalde seks hebt. En daarom moeten zij worden beschermd. Daarom is iedereen die hen daarbij helpt ook strafbaar. En daarom zijn de klanten die ook een minderjarige prostituee bezoeken ook strafbaar. En ja, het gaat om enorme aantallen als je kijkt dat er naar schatting ongeveer 1300 meisjes per jaar het slachtoffer zijn. Dan is het enorm. De verdachten in die zaak in Brabant riskeren gevangenisstraf. In het grensgebied tussen Polen en Wit-Rusland is het lichaam van een jonge Syrische man aangetroffen. De politie vond hem gisteren in de buurt van een dorp. De doodsoorzaak is niet bekend. Duizenden migranten zitten klem tussen Polen en Wit-Rusland. Volgens de Europese Unie stuurt Wit-Rusland bewust migranten de grens over richting EU. Poolse militairen aan de andere kant van de grens proberen die vluchtelingen juist uit alle macht tegen te houden. Tot nu toe zijn zeker 9 mensen in het grensgebied overleden. 10 over 1, het weer nog. Van het noordwesten uit droog en wat zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen droog en bewolkt en een graad of 11. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Door een ongeluk bij Rotterdam op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met een half uur vertraging. Verder ook vertraging door werkzaamheden. De A2 is dit weekend dicht tussen de knooppunten Everdingen en Del. Veel mensen rijden om via de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorlo staat 10 kilometer met zo'n 25 minuten vertraging. Ook werkzaamheden op de A50 Apeldoorn-Zwolle. Tussen Apeldoorn-Noord en Epe staat 7 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Ja, straks aangeschoven in Dr. Kelder & Co. Een Vlaamse professor die het klimaatprobleem gewoon even komt fixen. Kan gewoon. En een leefstijlhoogleraar die 3 miljoen olifantjes in de kamer gaat benoemen. Namelijk al die dikke mensen die zichzelf en onze zorg ontwrichten. Voorts presenteerde we een proefschrift over de politie, waar spierballen op straat en hoogopgeleide op het bureau het met elkaar moeten proberen te vinden. En we bellen met een progressieve politica die, hoe is het toch mogelijk, vindt dat het coronabeleid beter kan. Dat onveil naar de mededelingen van de middenstand. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro. Samen zorgen we ervoor. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als 2 sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. 1 met je Mazda, 1 met je CX-30. Mazda, drive together. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl. U stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. Avro Tros. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze, redeloze en raadloze tijden. Live vanuit de brug op de Roeters Eiland campus van de Universiteit van Amsterdam presenteren wij heden diagnoses over de maatregelen, zoals dat dan heet. Veel gepest door de regering, maar weinig getest. Gaat dat wel werken? Mensen met vet overgewicht, wanneer gaat de staat ze dwingen tot afvallen? Hoogopgeleiden hebben het moeilijk bij de politie. Een jonge dokter promoveren erop en dan het klimaat. Gaan we onszelf vernietigen of is de homo sapiens daar toch net even te slim voor? Aangeschoven professor Dr. Hanno Peil, hoogleraar diabetologie aan de Universiteit van Leiden. Mede-initiatiefnemer van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. En de filosoof Dr. Maarten Boudry, zetelend op de Etienne Vermeers leerstoel aan de Universiteit van Gent. Welkom, net uit de TGV binnengerold. Welkom allen. Hanno, ik begin even met jou. Nou ja, de persconferentie van Rutte, miljoenen mensen hebben gekeken. Het ging over heel veel, behalve over, jongens, zullen we wat gezonder leven? Dan belanden we wat minder snel in het ziekenhuis. Stoor je eraan? Ja, ik vind dat een gemiste kans, eerlijk gezegd. Ik denk dat er veel meer aandacht zou moeten zijn voor het voorkomen van ellende door corona, ja, dan door het repareren, zeg maar. En ik denk dat we onszelf veel beter zouden kunnen beschermen tegen zo'n virus als we een beetje beter op onszelf zouden passen. Als we weerbaar zijn. Nou zeggen natuurlijk heel veel antivaxxers, yogameisjes, noem maar op, die dan roepen: ja, ik leef heel gezond, ik heb een goed immuunsysteem, ik ga die prik niet nemen, ik heb dat niet nodig. Hebben ze een punt, hè? Nou, ze hebben een punt. Nu wordt Hugo de Jonge heel boos. Ze hebben een punt, ja, in die zin dat de kans, denk ik, dat ze ernstig ziek worden, dat die kleiner is dan mensen die slechter voor zichzelf zorgen. Kleiner, kleiner. Maar niet, gewoon niet heel. Nou, dat durf ik niet. Ernstig ziek, als in opgenomen in de IC of in de ziekenhuis? Er zijn wel degelijk mensen die relatief gezond zijn, die belanden, ja, op de IC, hoor. Ja, maar dat zijn toch tientallen. Dat zijn, uitzonderingen, dat, ja, zijn helemaal, dat is helemaal waar. Maar het is niet zo dat je jezelf 100% beschermt tegen, okay, ernstige ziekte. Nee, maar je kunt je in het leven niet sowieso tegen niet, nee, alles beschermen. Maarten Boudry, net aangekomen dus hier. Jouw vorige boek, jouw laatste bestseller, zullen we maar zeggen, heette Eerste hulp bij pandemieën. En, daar heb ik ook voor gezeten, als ik me niet vergis. Jazeker, ja, nee, natuurlijk. Ik vind het altijd belangwekkend wat je doet, want je bent een rationeel denker en dus welkom in Dr. Kelder & Co. Maar ik heb niet het idee dat het kabinet jouw boekje gelezen had. Ja, het is al lang niet meer eerste hulp bij pandemieën. Het is al derde of vierde hulp. Ik vrees dat we ons nogmaals aan dezelfde steen gaan stoten, zoals we dat, ja, ook al drie keer ervoor hebben gedaan. Dat is enorm demotiverend, hè. Dus bij ons is het ook zo. Dus men grijpt nog niet meteen naar het drastische paardenmiddel. Zoals hier wordt de term lockdown alweer uitgesproken, heb ik begrepen. Al, ja, moet je natuurlijk, kan je over reden twisten over wat dan precies een lockdown inhoudt. Maar het is duidelijk over heel Europa, wel heel sterk afhankelijk van de vaccinatiegraad, zien we dus weer een opflakkering van de epidemie. Wij zijn er ietsje beter vanaf, omdat we gewoon meer geprikt hebben. De Belgen zitten fascinerend, want het vertrouwen in de staat in België, ik weet niet of het een Belgische staat is überhaupt, dat vertrouwen staat op een zeer laag pitje. Het is ook vooral in Vlaanderen eigenlijk dat de vaccinatiegraad heel hoog ligt. Dus, er wordt vaak gezegd, waar burgers en overheid een slechte relatie hebben, wordt bijvoorbeeld in Rusland, ja, prikken mensen niet. In België, waar toch een wankele staten zijn, geloof ik, 5 regeringen of zo. Maar is het toch gelukt om mensen boven 90% te prikken? Ja, ik denk ook dat het coronascepticisme hier wilder om zich heen heeft gewoekerd dan in België. Ik heb daar ook niet echt een rationele verklaring voor. Maar het is wel een feit. Dus je ziet ook bij ons, ik heb nog met zo'n coronascepticus in debat gegaan deze week. Je ziet ook bij ons dat ongevaccineerde mensen zeer sterk oververtegenwoordigd zijn op de IC-diensten. Maar hier in Nederland is het onevenwicht nog een stuk groter. Hier is 80-90% van de mensen op het IC zijn antivaxxers, of ja, toch ongevaccineerde mensen. Bij ons is het maar 40%. Natuurlijk nog altijd een oververtegenwoordiging, want ze vormen maar 6-7% van de totale bevolking. Ja. Maar ik heb trouwens, ik moet denken aan de discussie over de obese en zwaarlijvige mensen die een slechte levensstijl op nahouden. Ik had gisteren het wilde idee gelanceerd van, in plaats van de prik te verplichten, kunnen we niet gewoon mensen voor de keuze stellen, ofwel een prik, ofwel ondertekenen ze een document waarin ze kennis nemen van de risico's en waarin ze vrijwillig afstand nemen van prioritaire zorg in geval van overbelasting van het ziekenhuis. Ik zeg niet dat het een heel ernstig idee is, het is niet uitgewerkt of zo, maar het onmiddellijke tegenargument is natuurlijk, ja, maar wat doe je dan met rokers en met mensen die zwaarlijvig zijn, want die belasten ook onze gezondheidszorg. En het is een hellend vlak, maar misschien moeten we inderdaad ook die discussie erover openen. In Singapore hebben ze nu maatregelen, wetgeving ingevoerd waarbij mensen die niet geprikt zijn, zelf de ziekenhuiskosten moeten betalen. Ja, ik vind dat daar wel wat voor te zeggen valt. En ik zie Hanno ook knikken. Ja, dat gaat wel ver, hè? Het gaat heel ver. Niet geprikt, eigen ziekenhuiskosten, eigen keuze. Ja. Ja. Ja, en die zijn in Singapore niet goedkoop, hoor, die ziekenhuizen. Nee, dus dat gaat heel erg ver. En ik vind het eigenlijk vreselijk dat zo'n maatregel nodig is. Maar je moet je realiseren dat die zorg is zo ongelooflijk belast dat, ja, Er moet iets gebeuren om dat minder te maken. Dus ik... Jij zegt alle opties liggen op. Nou, we zullen het zien, jongens. We gaan eerst even door, alvorens wij al dit belangrijks af te trappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! En dit was de week waarin de complotdenkers niet alleen maar bang hoeven te zijn van 5G, maar ook inmiddels van 2G en 3G. Ja, nieuwe woorden voor mij. Het was ook de week waarin Kamerlid Wiebren van Hagen aangifte deed tegen de staat, omdat er door de coronapas tweedeling in de samenleving zou ontstaan. Van Hagen, partijleider van zijn nieuwe vehikel Belang van Nederland, krijgt niet alleen bijval van rechtse partijen als Forum, ja, 21 in de PVV, maar vindt ook denk aan zijn zijde in de kritiek op het coronabeleid. Ze zijn helemaal gek geworden, formuleerde parlementariër Toenahan Kuzu heel poëtisch. Elders zette Kuzu's partij de eerste ferme bijl in de wortels van de seculiere staat, toen ze de Utrechtse gemeenteraad zover kreeg het hoofddoekjesverbod voor boa's op te heffen. Nog andere kopzorgen, dokter Kjeld, natuurlijk het staatsbezoek aan Noorwegen. Wat was dat spannend, jongens. Normaal worden die beleefdheidsbezoekjes ook gebruikt om te zwaaien naar de Nederlandse gemeenschap al daar. Maar dit keer poogde onze koning de verloren zonen en dochters in diaspora toch binnen zijn rijk te trekken. Luister maar. Ik heb trouwens een geheimje voor u. We zijn inmiddels aan het varen. Want alle beroepsgroepen die hier aanwezig zijn, hebben we zo hard nodig in Nederland. We varen gewoon in één keer door naar Nederland en we laden u daar weer uit en ik ben gewoon weer terug in Nederland. Dus dat probleem hebben we ook in één keer opgelost. Ja, nou, dan had hij ook eens een goede oplossing. Prima, dank, koning. Enfin, het was natuurlijk vooral de week van een nieuwe ergernisverwekkende semi-lockdown. Ja, hoe noem je hem eigenlijk? We worden weer opgehokt. En als we de regering goed verstaan, dan volgen er over twee weken nog ingrijpender maatregelen. Dus laten wij even bellen met Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Dag Lisa, ben jij daar? Hey, ja, goedemiddag. Ja, heb je met verbazing naar de persconferentie gekeken of dacht je van, wat hebben we toch een wijze regering? Nou, eigenlijk ook wel weer met verbazing. Hoewel we natuurlijk bij een aantal maatregelen ook wel wisten dat ze eraan zaten te komen. Maar vooral ook met pijn in mijn buik. Omdat dit natuurlijk weer heel erg veel betekent voor mensen die de dupe worden van deze maatregelen. En wie wordt de dupe? Ja, allemaal toch? Ik sprak gisteren met een ondernemer die verantwoordelijk is voor 100 mensen personeel. Ja. En aan de andere kant, we moeten ook wat doen. Want het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt is te hoog. De zorg is overbelast. Dus ik ben de laatste die zegt dat helemaal geen maatregelen moeten nemen. Oké. Het meest oogspringende wat het kabinet heeft voorgesteld is, maar dat begint dan over twee weken, is dat 2G en 3G, waarbij ze dan niet zeggen wij kiezen, maar de ondernemers, de horeca mag dan zelf gaan kiezen of ze alleen of ze 2G of 3G invoeren. Met andere woorden, het verschil is volgens mij dat je een testbewijs laat zien. Je hebt kritiek geleverd al eerder van jongens, al die QR-codetjes, dat zal allemaal wel, maar het enige wat werkt is testen. Ja, dat klopt. We hebben in het voorjaar natuurlijk heel erg veel experimenten gehad met de Field Labs, waarbij gewoon iedereen werd getest. En we weten nu daarop, op basis daarvan, wat wel en niet werkt. Dus op basis van wetenschappelijk onderzoek. En wat mij verbaast, en dat is wel onze eerdere kritiek ook geweest op het coronatoegangsbewijs, waarbij je een mix hebt van mensen die getest zijn en die gevaccineerd zijn, bij elkaar in een drukke ruimte zet, dat is helemaal niet per se veilig. Of in ieder geval de wetenschappelijke onderbouwing daaronder ontbreekt. En dat is nou juist onze kritiek. Je kunt heel verregaande maatregelen invoeren als het nodig is om het virus in te dammen. Maar dan moeten we wel zeker weten wat er wel werkt en wat er niet werkt. Ja, vind je ook dat de regering misschien wat duidelijker moet maken dat al die verstrekkende maatregelen en al die wetswijzigingen ook weer gewoon de vuilnisbak ingaan als het over is? Want dat lijkt allemaal zo eindeloos. Ja, maar het is in alle eerlijkheid, wij hopen natuurlijk elke keer dat er een einde aan komt. En dat draagt de regering op uit door het elke keer te hebben over een marathon. Met het idee van straks dan zijn we er. Ja. Maar als ik dan luister naar verschillende wetenschappers en epidemiologen, die zeggen nou, reken er maar op dat we misschien wel moeten leren leven met dit virus. En dat vraagt natuurlijk ook een andere kijk op de aanpak. En dan gaan de grondrechten gewoon de vuilnisbak in? Nou, juist niet, zou ik zeggen. Dan moeten we er juist zorgen dat je een manier vindt om ermee om te gaan, waarbij we en de grondrechten hoog in de vaandel hebben staan, en natuurlijk goed kijken naar de proportionaliteit van de maatregelen. Mm-hmm. Maar we zitten nu in een fase waarin allerlei wetten er weer met een soort van spoed doorheen worden gejast. Ja. En ik maak me daar juist grote zorgen over. Ja, dus misschien even nadenken voordat we dat soort verstrekkende dingen doen. Jij spreekt kennelijk ook met epidemiologen. Als die jongens cijfertjes voor mij uittekenen, dan denk ik, ja, binnen 2-3 weken een nieuwe beslissing van het kabinet. Zeker een versoepeling tegen die tijd, dat is onmogelijk. Dit wordt sowieso tot kerst, toch? Of veel langer? Wat denk je? Ja, ik ben daar ook bang voor. Ja, als ik spreek met de epidemiologen, dan hoor ik hetzelfde. Die zeggen, reken maar op een hele moeilijke winter. Want dit is niet zomaar voorbij. En over 2-3 weken kunnen we nog helemaal niet zeggen van de effectiviteit van de huidige maatregelen. Bij hele moeilijke winter, laten we zeggen tot 1 april. Ja, misschien wel inderdaad. Maar dan is het ook weer een zaak van communiceer daar eerlijk en open over. En dat mis ik vaak in het Kamerdebat. Je kunt het best hebben over hele vergaande maatregelen, maar leg heel eerlijk op tafel wat alle overwegingen zijn. Willen we toe naar dwang of drang zelfs? Wat is nou de proportionaliteit van de maatregelen? En ik mis dat toch wel te vaak in het Kamerdebat. Ja, nou, sterkte met het beleid komende week, met het debat, hè, dinsdag. Ga je er hard in, denk je? Nou, ik ben nu nog bezig met alle stukken door te lezen. Ja. Want heel veel mensen denken, ja, jullie weten allemaal precies van tevoren wat er aankomt. Maar wij als Kamerleden luisteren ook naar die persconferentie. Word je bedolven met papier? Ja, we kregen de vorige, en ik heb ze nu nog niet geteld, maar de vorige keer voor het Kamerdebat kregen we 478 pagina's aan stukken toegestuurd. Ja. Terwijl we de volgende ochtend alweer de briefing hadden en die middag het debat. Mm-hmm. Dus dat was flink doorlezen voor ons allemaal. Zullen we even één gokje doen? Gewoon even een gokje met jou. Wat is er eerder? Het einde van de lockdown of het begin van een nieuw kabinet? Het begin van een nieuwe kabinet, denk ik. Oké, nou, dat weten we. Dankjewel, Lisa Westerveld. Professor Dr. Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie aan de Universiteit te Leiden. We zijn eigenlijk al een beetje aan het racen nu, want we gaan meteen ter zake. Ik heb net in de aankondiging al gezegd, 3 miljoen mensen in Nederland zijn echt te dik. Een beetje hoe je het definieert. En in die hele coronadiscussie, het komt zeker voor, het gaat erover. Je ziet ook in de IC veel te dikke mensen liggen. Dat moet voor jou als diabetoloog een verschrikkelijk gezicht zijn. Want je ziet het ongeluk eigenlijk gewoon continu ontstaan. Ja, ik zie dat dagelijks in de spreekkamer, bij wijze van spreken. Hè. We weten eigenlijk heel goed en steeds beter dat een ziekte als overgewicht, maar ook diabetes en eigenlijk heel veel chronische ziekten waarmee we worstelen in de maatschappij van vandaag, dat ziekten zijn die komen door een wisselwerking tussen wat wij zelf doen en onze genetische make-up, onze erfelijke aanleg. En het is dus wrang om te constateren dat we heel kwetsbaar worden voor een epidemie als of een pandemie als de coronapandemie, door dingen die wij zelf doen. Ja, nou, zo worden mensen vaak, als je ze op hun dikte aanspreekt, heel boos. Dan zeggen ze, ja, maar ik heb zware botten, of het is nou eenmaal zulke pech, dat is erfelijk. Gaat ieder pondje door het mondje of is het ook gewoon dikke pech? Nou, het is voor een deel is het pech, kun je zeggen, omdat overgewicht, net als alle andere ziektes, dus net als diabetes en astma, dat zijn ziektes die ontstaan door niet alleen door verkeerd leven, maar ook door je erfelijke aanleg. Ja. En het is ook een misperceptie dat het alleen mensen met overgewicht zijn die verkeerd leven in deze samenleving. We doen dat eigenlijk nagenoeg allemaal. Dit is de welvaartsstaat waarin iedereen zich de barsten vreet. Juist. En de mensen die daar de genetische aanleg hebben om te zwaar te worden, die worden daar te dik van. Ja. Maar iemand anders krijgt er een hartinfarct van of krijgt er astma van. Dus, want er zit ook veel ongezien vet tussen, zeg maar even. Dus er zijn ook slanke mensen die eigenlijk heel ongezond zijn door vet tussen de organen, begrijp ik. Ja, dat is helemaal waar. Kun jij niet, dat moet je echt helemaal door gaan meten om erachter te komen. Ja. Dat weten dunne mensen van zichzelf niet. Nee. Nee, dat weten we. Dus je kunt een relatief normaal gewicht hebben, maar dan toch veel vet in je buik. En, dat buikvet, dat is het vet wat ons ziek maakt. Ja. Dus het is zeker niet gezegd dat je een gezond mens bent als je een normaal gewicht hebt. Ik voel tijdens dit gesprek even aan mijn coronagezwel, alwaar de witte bourgogne zich aandienen. Het zijn 2 kilo's geweest, sorry daarvoor. Dus er weer 1 af. Maar toch, kijk, het is natuurlijk makkelijker voor het kabinet om brandjes te blussen, paniek, IC-bedje erbij, restaurants dicht, dan dat hele lange termijn beleid. We hebben die Paul Blokhuis, staatssecretaris, doet zijn best, komt met allerlei preventieakkoorden en noem maar op. Maar je hebt een beetje het gevoel, het gaat tegen de tekenen van de tijd in. Je ziet de mensen als je op straat loopt gewoon opzwellen. Ja, en wat werkelijk nodig is om de pandemie van chronische aandoeningen aan te pakken, is een structurele maatschappelijke verandering. Dus je moet onze samenleving, we moeten onze manier van leven op heel veel fronten moeten we willen aanpassen. Mensen niet, hè? Mensen willen niet te horen krijgen wat ze moeten. Nee, klopt. Het moet leuk worden, het moet een beetje makkelijk. Hoe ga je het doen? Ja, nee, begrijp ik. Dan krijg je dus discussies van bijvoorbeeld suikertax, alcohol misschien een beetje in de ban, want alcohol schijnt ook toch wel heel slecht te zijn. Ja. Ja. Ik heb ook niet zo'n zin in eigenlijk. Nee, nee, niemand heeft daar zin in, nee. Denk ik. Dus het zal een heel, heel moeilijk traject worden... wat uiteindelijk waar we met z'n allen besluiten over moeten nemen... politieke besluiten over moeten nemen. Ja, of gewoon hard beleid. Ik geef je een voorbeeld van Singapore. Die zegt gewoon, ja, als jij niet wil prikken... dan betaal je eigenlijk ziekenhuisrekening. Maar, dus als jij te dik bent, ja, sorry. Meer premie of helemaal niet ziekenhuis in. Het is nogal wat, hè? Ja, dat vind ik echt... eigenlijk vind ik dat unfair, omdat je daarmee mensen die te zwaar zijn... die dus voor een gedeelte daar eigenlijk... Ja, dus we doen het allemaal verkeerd, maar die mensen zijn te zwaar... omdat ze dat genenpakket bij zich hebben toevallig. Dus toch die genen, ja. En dan praten we dus over zo'n hoeveel procent van de volwassen bevolking? Meer dan 50% van de volwassen bevolking in Nederland is eigenlijk te zwaar. Ja, dat ga je electoraal niet winnen, dat hoor ik al. Nee, dat wordt een heel moeilijk, dat begrijp ik. Maar willen we met z'n allen die chronische ziektepandemie aanpakken... en willen we iets doen ook aan de zorg die maar duurder en duurder en duurder wordt... dan zullen we daar hele onaangename besluiten over moeten nemen. Oké, noem er eens een paar. Waar je aan denkt? Nou ja, ik denk persoonlijk, we moeten een aantal dingen... Dus we moeten bijvoorbeeld kijken naar de voedselmarkt. Dus we moeten, en onze hele voedselomgeving... de manier waarop we voedsel produceren... en welke producten we nou eigenlijk willen toelaten op de markt. Hè? Dus noem het wordt nog een... Want je praat altijd over dat bewerkte voedsel. Ik denk altijd, wat is dat bewerkt? Misschien is het wel goed dat het bewerkt is, ik heb geen idee. Nee, bewerkt voedsel is dus eigenlijk voedsel dat door de industrie gemaakt wordt... wordt samengesteld... en dat bedoeld is voor ons om op te eten. Maar dat bestaat eigenlijk uit verschillende componenten... die allemaal individueel misschien wel eetbaar zijn... maar door ze bij elkaar te stoppen wordt het gewoon super ongezond. Geef eens gewoon een voorbeeldje wat in de supermarkt ligt. Nou, neem bijvoorbeeld een fles tomatenketchup. Daar zitten bakken met suiker in, om te beginnen. En daar zitten ook andere stoffen in. Er zitten emulgatoren in en andere stoffen die gewoon niet goed zijn. Dat weten we steeds beter. En waar we dus eigenlijk naartoe terug moeten, is eten wat bedoeld is als eten. Door de aarde voortgebracht. Ja. Groenten, fruit, vlees, vis, noten. Dat zijn dingen die we moeten eten. En de rest moeten we eigenlijk gewoon vergeten. En dat is... Maar hoe krijg je die... Want hier zitten enorme economische belangen achter. De voedselindustrie, dat zijn allemaal miljardenbedrijven. Ja. De firma Heinz gaat dit echt niet toestaan. Nee. Nee, daar ben ik ook bang voor. Daarom denk ik ook dat dat soort bedrijven aangepakt moeten worden met regels. Ik denk dat er regels moeten komen, want aan de markt kun je dus nooit je zegt, overlaten. Je pakt het aan die productiekant. En moeten de mensen zelf... Ja, de mensen moeten zelf natuurlijk heel veel doen, maar mogen we wat strenger zijn voor mensen die zichzelf niet in acht nemen? Want het is natuurlijk wel irritant dat 68% of 78% van de mensen op de IC is gewoon op dit moment, corona, veel te dik. Ja. En daar mag de maatschappij toch ook iets van vinden, of niet? Of althans iets tegen doen dan? Ja, dat denk ik ook. Maar nogmaals, het is een misverstand om te denken... dat het alleen die mensen met overgewicht zijn die zichzelf niet in acht nemen. Nee, okay. Daarom wordt het ook uiteindelijk makkelijker, denk ik, om regels te stellen. Want het gaat niet alleen om die mensen met overgewicht. Het gaat om de hele bevolking. Ja. Ja. Dus jij en ik doen ook dingen verkeerd, omdat we gestuurd worden door onze omgeving. En stel nou, we zouden zeggen, mensen willen zo leven. We zijn ook in bepaalde opzichten nog steeds een vrij land. Ja, dat moet dan maar. Dan moeten we daar met z'n allen de kosten maar van dragen. Als mensen zich te barsten willen drinken of eten, moet dat misschien ook mogen. Ja, dus die keuze kun je ook maken. Dat kan ook een alleen dan moet jij de rommel opruimen in het ziekenhuis. Ja, maar wat het probleem daarvan is, denk ik, is dat de zorgkosten dan op een bepaald moment zo hoog worden dat je... Kijk, nu geven we al een kwart van ons bruto nationaal product uit aan de zorg. Hè? Tegen de 100 miljard, of over de 100, is een beetje hoe je het berekent. Ja, dus als je nou de getallen van het CBS doortrekt naar 2040... Dan wordt dat verdubbeld. En dan heb je misschien wel 40% van je... Oké, en haal even vanuit dat enorme bedrag... wat kost dik zijn binnen dat bonnetje... Er zijn sommetjes van. Daar zijn sommetjes van. Ik geloof in directe zin al 4, 5 miljard per jaar. Ja, sowieso. Dat soort getallen heb ik ook in mijn hoofd. Ja. Ja. Dus dat is een substantieel deel van die zorgkosten. Maar het probleem met die zorgkosten is... Kijk, als mensen zeggen, oké, we willen daar wel meer in investeren... er is maar zoveel. Hè? Dus op een bepaald moment komt het onderwijs in het gedrang. En komt de veiligheid in het gedrang. En komt, dus ik denk dat, kijk, ik hoop wel eens dat we die pandemie van chronische aandoeningen op een gegeven moment op eenzelfde manier gaan beschouwen als het klimaat. In feite zijn er heel veel parallellen met het klimaat. Voor het klimaat moeten we ook onze samenleving echt veranderen. Mm-hmm. Dat moet wereldwijd. En dat zouden we eigenlijk ook voor die pandemie moeten doen. Ik zie Maarten Boudry al een beetje grijnzen. Ja, dat is natuurlijk zijn. Het is ironisch, want het klimaat zelf wordt vaak vergeleken met obesitas. Omdat het een chronisch aanslepend probleem is, waar je niet van de ene dag op de andere van doodvalt. Maar dat wel op lange termijn inderdaad heel slopend kan zijn. Ja. De vergelijking wordt vaak gemaakt tussen een hartaanval. Dus ja, een virus, dat is die dat inderdaad plots om zich heen grijpt en zo. Ja. Maar het klimaat, dat maakt het net zo vreselijk lastig dat het langzaam aanslepend is. Ja. Er zijn landen waar met harde maatregelen geëxperimenteerd zijn. Ik begrijp suikertaxen in Mexico, ik geloof ook Chili, maar hou me ten goede. Het heeft geholpen. Hè? En Engeland hebben ze ook dingen gedaan, hebben ze maatregelen genomen. Het hielp. Ja, het helpt. Maar ik vind dat nog niet eens zulke strenge maatregelen, eerlijk gezegd, hoor. Ik zou een strenge maatregel vinden als je zegt van halen we alle frisdranken gewoon van de markt. Dat vind ik een strenge maatregel. Ja. Gewoon weg ermee. Ja. Dus en dat gaat natuurlijk heel ver, dat begrijp ik. En het probleem is ook nog eens een keer dat een keertje een glaasje frisdrank drinken, daar krijgt niemand wat van. Ik had vorige week had je die hele actie van die frietbakkers die dus de hele spin proberen rondspreiden. Friet, patat, dat is eigenlijk gewoon groente. Ja, het is aardappel. Het is aardappel. En het is dan weliswaar in vet gebakken. En die combinatie van vet en zetmeel is niet per se gezond. Maar weet je, een keer een frietje eten, tuurlijk niet, daar, ga je niet daar krijgt dan niemand wat van. Nee, maar dat is natuurlijk het hele probleem. Dat is het hele probleem. En je zegt dus toch repressie. Ik hou niet van repressie, professor. Met het mot. Ja. Want er is geen alternatief. Ja, dat denk ik echt. Klappen uit elkaar met z'n allen. Nee, maar serieus. Ik denk eerlijk gezegd, en ik weet dat ik me daar niet erg populair mee maak, maar ik denk dat wel moet. Want weet je, je moet je ook nog bedenken, wij hebben onze samenleving niet voor niks ingericht zoals we hem ingericht hebben. Hè? Ja. We worden gedreven door biologische driften. Wij zijn, zijn dieren, wij vinden zoet lekker, we vinden veel lekker, we vinden zitten lekker. He, dat zijn dingen, dat is gewoon biologisch ingegeven. En we moeten ons dus eigenlijk verzetten tegen die biologische drive. Maar kan ik daar een kort vraagje over stellen? Kort, ja. Het gaat allemaal van je eigen tijd, Boudry. Ja, over die frisdrank. Ik vraag me soms af hoeveel zwaarlijvigheid en diabetes enzovoort is er vermeden door aspartaam en alle suikervervangers. Stel dat er alleen maar dat de enige manier om zoete smaken te krijgen via suiker was, zoals het vroeger was. Ja, dan was het misschien nog gigantisch veel erger. En dan als grote liefhebber van technologische innovatie, denk ik, ja, dan moeten we misschien nog meer dat soort manieren vinden om vals te spelen, om eigenlijk inderdaad toe te geven aan onze evolutionaire nepsuikertje, waar je dan wel kanker van krijgt. Maar goed, nou ja, weer een deur verder. Nergens van doodgaan natuurlijk. Ja. Dat weten we niet. Hè. Anders heb ik een heel advocatenteam van de Pharma, Big Pharma achter me. Ja, ja. Oké. Okay. Nee, nee, maar het wrange is dat nu ook steeds duidelijker wordt dat die zoetstoffen ook niet goed zijn voor ons. Ja. Dus die zoetstoffen die hebben weer invloed. Oké, dat punt is gemaakt. Moet door. Ten slotte, laatste vraag. Ben jij hard tegen je patiënten? Zeg je ook gewoon, je bent gewoon een vies, vet varken. Je moet anders gaan leven. Wegwezen, ik help je niet. Heb ik nog nooit tegen een patiënt gezegd. Zal ik ook nooit tegen een patiënt zeggen? Oh, sorry. Nee, ik denk dat ik die mensen daar totaal niet mee geholpen zijn. Okay. Ik probeer het even diplomatiek te brengen. Sorry. Professor Dr. Hanno Pijl, veel dank. En aan uw vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Teun Meurs, daar staat hij, dokter Teun Meurs. Gepromoveerd 24 september dit jaar. Jaar daarvoor was volgens mij het proefschrift al af over de politie. Tussen de linies werken aan kennisintensief en verbindende politieprofessionaat. Is abacadabra of mij. Je weet, dat hoorde je net al, als je hier bij dokter Kelder en Co. staat, dan is het meestal wel de laatste stap in je carrière. Daarna is het echt klaar. Want het is politiek volkomen incorrect. Wat gaat u ons vertellen, dokter? Nou, ga kijken of ik het overleef. Wat ik ga vertellen is wat ik heb bestudeerd. En dat zijn hoogopgeleide politieagenten. En die noem ik ook wel kenniswerkers. Omdat ze niet alleen praktisch, maar ook theoretisch worden opgeleid aan de politieacademie. En zij hebben eigenlijk... van hen wordt verwacht dat zij die theorie en die kennis maar ook creativiteit en samenwerkingsvaardigheden aan het politiewerk gaan toevoegen. En ja, dat gaat best wel gepaard met wat poeha, het antwoord van de politie om die complexe vraagstukken in de buitenwereld op te lossen. 21st century skills, innovatief vermogen. Mm-hmm. Zeg maar de retoriek van out of the box, buiten de lijntjes kleuren. Maar als je dan in de praktijk gaat kijken van het politiewerk, dan zie je een hele andere realiteit. Dat heb ik gedaan. En dan kom je onbegrip, skepsis, weerstand tegen. En dan zie je dat die kenniswerkers eigenlijk maar moeilijk toekomen aan die problemen in de buitenwereld. Omdat ze eigenlijk bezig zijn in de politie met een positie te verwerven, het dealen met allerlei spanningen, met de bureaucratie, met de hiërarchie. En ja, als ze zich daar buiten plaatsen, ja, dan worden ze meer of meer professioneel genegeerd. Dan, ja. worden ze een IWAP. Dat is een populaire bijnaam op de teams. De ik weet alles beter. Okay. Dus dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk een beetje vervelende bijnamen om te horen. Ja. Dus ze kunnen eigenlijk niets anders doen dan zich tot die, ja, tot die spanningen verhouden. En ze denken dan, ja, dat staat mijn werk in de weg. Hè, want dan kom ik niet aan mijn echte werk toe. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het dealen met die spanningen en dat inbedden in die politie-identiteit, dat is eigenlijk ook gewoon hun werk. En ja, wat nou eigenlijk mijn punt is dat mijn proefschrift heet Tussen de Linies. En dat is eigenlijk een betere verwoording van de werkelijke opgave van die kenniswerker. Dus niet buiten de lijntjes kleuren, zoals ze een beetje worden opgeleid. Ook in andere beroepen worden ze zo opgeleid, de kenniswerkers. Maar ze moeten leren om zich, zeg maar, zorgvuldig in zo'n organisatie te bewegen. Ja. De bureaucratie een beetje om te vormen. Samen te werken met de praktijkprofessionals, de spierballen, zoals jij zei. Gewoon de mannen op straat en de vrouwen, de politieagenten. Ja, toch? Want dit zijn ook politieagenten. Want de maatschappij zal zeggen, ja, politie, ga lekker boeven vangen, joh. Ik wil gewoon politie, ik wil blauw op straat. En al die ambtenaren daar op die bureaus die alleen maar papieren lopen te schrijven, hebben ja, niks aan. Ja, maar het zijn geen ambtenaren. Dus het zijn geen beleidsmakers, het zijn geen chefs. Het hele punt is dat zijn politieagenten. Ja. Maar dat is dus heel moeilijk te begrijpen. Ja. En dat vinden ze zelf ook moeilijk om zich te plaatsen. Maar dit is een... jij bent nota bene cum laude afgestudeerd als psycholoog, daarna wijsbegeerte gaan doen en dan beland je dus eens op de politieacademie. Ja. Ben je daar niet een beetje te slim voor? Nee, want ik ben sowieso nogal praktisch persoon. En de politie is natuurlijk een hele interessante organisatie met het, de unieke positie die ze inneemt. En ik vind die politiemensen, ja, hoe die functioneren, dat brengt nogal teweeg in het nieuws en in de samenleving. En, zeker. Ja, mijn behoefte is ook om wat te betekenen en om wat bij te dragen. Ja, want je geeft ook les natuurlijk aan die politie. Dus dat blijf je ook doen. Dus dan ga je proefschrift ook voor inzetten. Je hebt ook, je hebt ook samengewerkt met alle mensen daar van de academie natuurlijk. Ja. Toch is dat die parallelle, dat er een hoger opgeleid, een ander type binnen die ambtelijke diensten gaat werken. Dat zie je ook op andere gebieden. Je ziet het in de gezondheidszorg. Ja. Je ziet het bij Defensie, volgens mij, waar ze een ander type militairen moeten aannemen. Is jouw proefschrift ook daarop van toepassing, denk je? Ik heb geprobeerd om heel nabij onderzoek te doen in de politie. Omdat ik ook echt geloof dat je er niet met vragenlijsten komt, maar dat je daar echt moet zijn en dat moet begrijpen. Ik merk wel, nu ik wat stukjes heb geschreven over mijn proefschrift, dat bijvoorbeeld dat wat ik heb gezien, die struggle van die hoge opgeleiden, dat bijvoorbeeld door mensen uit het onderwijs heel erg herkend wordt. Dus de academische leerkrachten, die lekken weg uit het onderwijs. Ja. En ja, dan laatst was er een politicus die stelde voor, nou, maak ze dan maar verantwoordelijk voor het leesprobleem. Geef ze een concreet dossier en dan komt het wel goed. Dat zag ik ook in de politie gebeuren. Want ga jij maar ondermijning doen, ga jij maar verwarde personen doen. Ja, ja. Maar feitelijk is dan nog niet duidelijk wat hun bijdrage in het politie, wat hun rol dan is. Dus ik ben ook van plan om eigenlijk met dezelfde perspectieven te kijken naar die andere beroepen waar je dus ook hoger opgeleide professionals hebt. Ik zeg dan, ik zou eigenlijk ingerukt Mars moeten zeggen, maar wij zeggen nu bij Dr. Kelder en Co altijd, hora est. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. Ja, dat was Dr. Teun Meurs, gepromoveerd op een politieonderwerp. Door met Maarten Boudry. Zijn boekje, eigenlijk nog de inkt is nog nat, ligt net op mijn bureau gegooid, waarom ons klimaat niet naar de knoppen gaat. Met een aanbeveling van niemand minder dan Steven Pinker. Ik weet niet of iedereen hem kent, maar is toch grote denker. Ja, Maarten, daar ben je dan weer. Eigenlijk met ieder boek nodig ik je uit, omdat je... je bent een rationeel denker, ecomodernist, daar houden wij van. Ja, dankjewel voor het abonnement. Het is opzegbaar, hè? Maak je het is opzegbaar, je moet wel even goed doen. Ik denk dat we de vorige keer waren we misschien fundamenteeler oneens. Misschien dat we deze het ging over corona. Nou, we zijn het helemaal niet fundamenteel oneens. Maar kijk, Glasgow loopt op zijn einde. Had eigenlijk al klaar moeten zijn met een slotverklaring vandaag. Dat gaat nog even door, maar dat is geloof ik traditie bij die klimaatconferenties. Heel ronkend en vol retoriek zitten. De toon eromheen, natuurlijk altijd door Greta Thunberg neergezet, maar wat toch veel in de media wordt overgenomen is, jongens, het gaat om too late to little, het gaat allemaal niet lukken, we gaan eraan, 1,5 graad halen we niet. Jij kijkt daar veel positiever naar. Nou, de ondertitel van mijn boek is belangrijk. Dus waarom ons klimaat niet naar de knoppen gaat. Op voorwaarde, dus als we het hoofd koel houden. Het is uiteraard geen garantie dat het goed afloopt. Het zal ervan afhangen of we inderdaad rationele en doordachte oplossingen gaan nastreven. Het is perfect mogelijk om dit probleem op te lossen. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar ik zeg niet dat het zal gebeuren. Zeker op korte termijn ben ik ook niet zo optimistisch. Die 1,5 graad, forget it. Het zal nooit gebeuren. Het werkt averechts om je daaraan vast te klampen, want dan zullen mensen gewoon onvermijdelijk teleurgesteld zijn en gedemotiveerd worden. Want er wordt het werkt ook averechts om die jongeren steeds opnieuw te beloven van ja, maar deze keer, ja, jullie zijn fantastisch, jullie zo'n engagement voelen voor de wereld en we luisteren naar jullie, we zullen proberen om naar jullie boodschap in de praktijk om te zetten. Dat gebeurt niet. Ik bedoel, het is belangrijk dat je eerst de gigantische omvang van het probleem schetst, namelijk al die welvaart, al die fantastische zaken die we verwezenlijkt hebben de afgelopen 2 eeuwen, die zijn in zeer grote mate te danken aan fossiele brandstoffen. Het is echt geen kwestie van slechte wil of van een snoddaardig complot van de fossiele industrie dat wij nog steeds die fossiele brandstoffen gebruiken. Fossiele brandstoffen zijn fantastisch. Dus dat beklemtoon ik ook in mijn boek. We moeten eerst beseffen wat het probleem is en hoe groot die uitdaging is. Maar fossiele brandstoffen leveren een dienst. Of 1001 verschillende diensten. En het is perfect mogelijk om die diensten op een andere manier te vervullen. Daarom dat ik meteen werd geïnspireerd door de analogie met suiker en aspartaam. Eigenlijk probeer ik een beetje hetzelfde te doen in het klimaatprobleem. Ik probeer een beetje vals te spelen. Ik ben geweldig liefhebber van vals spelen. Je probeert hetzelfde resultaat te bereiken, namelijk welvaart. We willen niet zomaar onze welvaart inleveren. We willen niet zomaar terug naar het de wereld. We moeten groei mag niet, groei kan niet. We kunnen niet op deze manier doorgaan. Ja. We moeten totaal. Het wordt altijd heel erg dreigend gezegd, een totale transitie. Ja, en dat lijkt mij dus absoluut de verkeerde richting. Het is heel intuïtief om te denken, groei betekent materiële welvaart. Materiële welvaart betekent grondstoffen. Grondstoffen betekent energie, dus uitstoot. Dus als we het probleem met de wortel aanpakken, dan moet de groei op de schop. Niet alleen is het strategisch onverstandig, denk ik, omdat het klimaatprobleem dan voor een stuk wordt gekaapt door linkse activisten die vooral het kapitalisme willen vernietigen, wat dan natuurlijk een tegenbeweging veroorzaakt. Maar het is ook echt een oplossing die averechts werkt. Om ervoor te zorgen dat we andere technologieën vinden, dus waarmee we dezelfde diensten kunnen vervullen, namelijk welvaart, hebben we technologische innovatie nodig. Hebben we gigantische infrastructuurwerken nodig. Ja. Er zijn al aanzetten voor gegeven, maar realistisch gesproken kan je zo'n technologische innovatie en infrastructuurwerken enkel gaan uitvoeren in een economie die groeit. Je kan ook enkel in een economie die groeit het draagvlak garanderen om die zaken uit te voeren. Op het moment dat de taart niet verder groeit, valt er ook niks meer te herverdelen en zullen mensen zich verzetten tegen het klimaat. Er wordt ook vaak gezegd, groene groei bestaat niet. Groei is gewoon groei, gaat ten koste van bijvoorbeeld grondstof. En grondstoffen zijn eindig. Ja, maar die mensen die dat beweren, het spijt mij, maar die kennen gewoon de geschiedenis niet. Je moet gaan kijken, je moet niet de vis verdrinken en naar de hele wereld gaan kijken. Inderdaad, economische groei over de hele wereld gezien, is nog altijd zeer sterk gekoppeld aan CO2-uitstoot. En dat is omwille van die fossiele brandstoffen. Maar er zijn wel degelijk landen die erin geslaagd zijn. Maar grondstoffen in bredere zin. Hè? Er is te weinig kobalt in de wereld om 1 miljard elektrische auto's te maken. Wat dat betreft, ik ben daar ook relatief optimistisch in. Ik begin mijn boek met de doemvoorspellingen van de Club van Rome, die als zij het bij het rechte eind hadden, dan zouden tegen 2021 zowat alle grondstoffen al zijn uitgeput. Dat gebeurt niet. Om de eenvoudige reden dat grondstoffen vervullen ook diensten. En kobalt en lithium vervullen diensten, bijvoorbeeld om energie op te slaan. Dat kunnen we ook op een andere manier vervullen. Maar ik doe er wel even een kleine. Ik heb even contact gehad met Wouter van Dieren, een van de grondleggers van de Club van Rome in begin jaren 70. Die heeft jouw boekje. Ik heb hem even jouw boekje toegestuurd van tevoren. Wouter, lees het even. En hij zei. Hij komt er ook in voor. Het is niet waar dat de Club van Rome zijn updates niet heeft gemaakt. En hij stelt uiteindelijk zijn onze voorspellingen op vrijwel alle punten gewoon uitgekomen. Dit is helemaal niet waar. Ze hebben inderdaad een update geschreven waar ze stilletjes de meeste van de voorspellingen onder het tapijt hebben weggemoffeld. Namelijk de uitputting van grondstoffen, daar spreken ze gewoon nauwelijks nog over. Dat is voor Van Dieren een heel groot punt, hoor. Uitputting. Daar heeft hij coalitie voor gevormd. Zij hadden voorspeld dat we ondertussen, dus gedurende de 21e eeuw, en zowat alle scenario's die ze hebben beschreven, zouden we nu al moeten zien, op zijn minst, dat heel veel grondstoffen schaarser en duurder worden. We zien net het tegenovergestelde. De meeste grondstoffen die worden overvloediger en goedkoper. Maar dat is zelfs nog niet de kern van het klimaatprobleem. De kern van het klimaatprobleem is puur CO2. En er zijn wel degelijk landen die economische groei hebben gerealiseerd. Ja. Dus volle bak, gewoon meer welvaart en meer rijkdom. Mm. En die tegelijkertijd hun CO2-uitstoot naar beneden hebben gekregen. En de mooiste voorbeelden daarvan zijn Zweden en Frankrijk in de jaren 70, 80. En we weten waar dat dan ligt. Maar dan we weten waar dat ligt. We gaan straks de oplossing. Maar spannend voor de luisteraar. Ja, even een cliffhangertje, maar we doen even eerst iets anders. Want er wordt natuurlijk heel veel gesommerd. En ik herinner me wel, toen ik een studentje was, scholier was, toen ging het heel erg over zure regen. En Tsjernobyl, een kerncentrale die op smelten stond in Oekraïne, zoals we allemaal weten. En toen kwam de majesteit in 1988 met haar kersttoespraak en ze zei dit. Met kerstmis, het feest van Jezus' geboorte, breekt het licht door in een wereld verduisterd door menselijk egoïsme en heerszucht over medemens en natuur. Die duisternis ervaren we vandaag in al zijn benauwdheid, nu de toekomst van de schepping zelf op het spel is komen staan. Wat wij thans meemaken is niet de vernietiging van de aarde in één klap, maar in een stil drama. Ja. Dat is wel heftig, hè? Wil je een beetje respect voor onze beste koningin die we ooit hebben gehad? Hè? Wereldkampioen koningin zijn. Ik ben ooit op het Koninklijk Paleis geweest, wel. Zo moet je weten. maar kijk, je kan natuurlijk zeggen, die zure regen hebben we opgelost. Dat gat in die ozonlaag hebben we opgelost door gewoon ijskasten anders te bouwen, noem maar op. Ja. Dat is waar, maar dat zijn de kleinere dingetjes vergeleken met CO2. Absoluut. En die urgentie die zij daar neerzet, en dat is al lang geleden, 1988, was wel nodig, anders hadden we nooit iets gedaan. Wel, nee, daar ben ik niet van overtuigd, want als je echt doem predikt, zoals de Club van Rome deed, als je echt zegt dat groei zelf het probleem is, dan worden mensen moedeloos en fatalistisch. Want de groei zal nooit worden stilgelegd. Er is geen enkele politicus die het in zijn hoofd zal halen om te zeggen, en nu gaan we de groei stilleggen of nu gaan we krimpen. Dat zou meteen politieke zelfmoord zijn. Als je het probleem wil oplossen, moet je uiteraard problemen aanwijzen, maar je moet dat op een pragmatische en doordachte manier doen. En je moet zeggen, niet we gaan de hele economie lam leggen. Nee, oké, wat is hier het probleem? Zure regen? Ah, we gaan iets doen aan de zwaveluitstoot. Het gat in de ozonlaag. Wat is het probleem? Die CFK's. We gaan niet alle spuitbessen verbieden. We gaan die specifieke chemische stof verbieden en we gaan zoeken naar andere oplossingen. Ja, is en voor het CO2-probleem is het in principe hetzelfde. Alleen, het is inderdaad in de het is veel groter. Want het is niet zomaar iets dat alleen maar uit onze spuitbussen en uit onze koelkasten komt. Het is iets dat letterlijk overal zit. Niet alleen in zijn zichtbare vormen van benzine en kerosine, maar de tafel waar we zitten, de stoelen, alle kleren die we dragen, zelfs als je met de fiets rijdt, rij je nog altijd op asfalt. Dat is allemaal CO2. Maar ook dat, denk ik, is perfect oplosbaar. Opnieuw, ik zeg niet dat die garantie bestaat. Dus ik wil zeker niet zeggen, omdat de doemprofeten, omdat jullie koningin in 1988, als ik me niet vergis, er totaal naast zat. Zij volgden natuurlijk gewoon die doemvoorspellingen van de Club van Rome. Dat wil niet zeggen dat de doemprofeten van vandaag er opnieuw zullen nazetten. Er is geen garantie daarvoor. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat we heel veel kunnen leren door terug te gaan naar die tijd en te gaan kijken. Er waren natuurlijk ook problemen. Ik heb nog 2,5 minuut om de wereld te redden. Regel het even. Ja. En het K-woord, kom er maar in, Maarten. Want dat komt wel dus als een rode draad. Ik zou bijna zeggen als een lichtend als een atoomoplossing. Gloeiende, precies. Je zegt gewoon kerncentrales bouwen, niet zeuren. Wel, precies. Ik zeg niet dat kerncentrales de zilveren kogel zijn. Het is de wonderoplossing. We moeten uiteraard heel veel verschillende zaken doen. Maar als ik er één oplossing moet uitkiezen die sterk onderschat is, dus die zelfs gedemoniseerd wordt door klimaatactivisten. Klimaatactivisten hebben daardoor misschien zelfs meer schade aangericht dan de klimaatontkenners. En die tegelijkertijd enorm beloftevol is en die bewezen is. Nogmaals, in de jaren 70 en 80 hebben Frankrijk en Zweden hun economie grotendeels gedecarboniseerd, dus ontkoold op basis van kernenergie. Wel, als we dan echt een nationale noodtoestand of een planetaire noodtoestand uitroepen zoals de activisten willen. Ze zeggen, we moeten eigenlijk een mobilisering hebben zoals we dat in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Wel, dat moeten we gewoon doen, inderdaad, wat Frankrijk in de jaren 70 en 80 heeft gedaan. Want we weten dat dat werkt. Dus ja. In principe, wat jullie... En dan zeggen zij natuurlijk... Dus... Kijk, toen was er in de jaren 80 een discussie over kernwapens en zo. Dat, alsof dat een gekoppeld probleem was. Maar goed, dat werd aan elkaar gekoppeld. Nu gaat het natuurlijk vaak over het afvalprobleem. Dat is of een container per jaar en dat gooi je dan ergens in een grot in Finland. Maar ja, dat is natuurlijk niet een blijvende oplossing. Misschien ook wel, weet ik eigenlijk niet. Maar het is een blijvende oplossing. De meeste vormen van afval... Ja, dat is het afvalprobleem. Ik viel er zelfs van achterover. Achtergrondstraling is groter, zeg jij. Hè, dan het, ja. Het probleem van afval is volstrekt triviaal in vergelijking met de achtergrondstraling die je krijgt gewoon door rondlopen. De Ardennen in België zijn een hotspot. Daar komt de radioactieve radon uit de grond. Ja. Of gewoon door op een vliegtuig te stappen. De meeste vormen van chemisch afval, van de petrochemische industrie, die zijn letterlijk eeuwig giftig. De lood bijvoorbeeld blijft eeuwig giftig. Maar radioactief afval is het enige afval dat zichzelf na verloop van tijd oplost. En als je het onder de grond stopt, en zelfs in het worst case scenario, men heeft dat berekend, waarbij alle vaten tegelijk lekken en iemand die vlak boven het geologische bergingssite leeft en die alleen maar groentjes uit zijn eigen moestuin eet enzovoort, zelfs die persoon die krijgt een straling die ver onder de achtergrond boven dat vat woont, dan is het nog ja, goed. Precies. Ja, ik heb te weinig tijd om me nu helemaal in techniek te... Het klinkt echt belachelijk, maar ik was zelf ook heel verbaasd toen Beetje ik dat minder het mensen, was. Mag het ook nog? Had ik het twee weken geleden over? Of zeg je minder mensen hebben niet probleem dat we produceren lekker, we hebben genoeg eten? Nee, dus ik denk ontgroei, dus degrowth, zowel wat betreft onze economie, als wat betreft mensen, is eigenlijk niet het probleem. Het probleem is de manier waarop we onze welvaart tot stand brengen. Het is perfect mogelijk om in een wereld te leven waar voldoende voedsel is en voldoende energie voor 10 miljard mensen, maar dan moeten we het wel doordacht aanpakken. Maar ik wil ook nog een orang-oetang overhouden en een regenwoud enzovoort. En daar moet ik ook nog even over denken. Maar goed, dat is de biodiversiteit, dat is een andere discussie. Ja, mag ik jou voor nu danken? Volgende boek, waar gaat het over? Wel, misschien de biodiversiteit. Waarom, waarom dat ook allemaal helemaal prima gaat, waarom we steeds meer diersoorten bijkomen. Ja, ik dank je zeer. Nog iets dat niet naar de knoppen gaat. Dr. Maarten. Nog even dit, jongens. In de persconferentie van gisteren deed de premier een even hartstochtelijk als wanhopig oproep aan de Nederlanders om te doen wat u kunt doen. Om het virus te bedwingen. En even gingen onze gedachten naar het winterse Washington van bijna 60 jaar geleden. Toen ook de aantredende 35e president van de Verenigde Staten een beroep deed op zijn volk. Luister naar John F. Kennedy, 20 januari 1961. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ja, mooi hè, Kennedy. De algemene ontrijp nu de eten voor Verenigde Vrijzinnig Protestanten in gezamenlijk met de humanisten voor Argos. Rest mij u te attenderen op de eigenaardig goed beluisterde Yortcast. Iedere dinsdag en donderdag in uw favoriete podcast-app. Blijven denken, blijven luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. Dan zegt u, heb ik gezien dat iemand een zakje met drollen over het hekje gooide. Televisierechter meester Frank Visser. Die hand met die poepzak, het blijft toch hangen ook nog. Bekend van de rijdende rechter en meester Frank Visser doet uitspraak. Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. En voormalig bokser Alex Blanchard. En dan een hele mooie linkse directe van Blanchard. En nog één, en nog één. In 1984 werd hij Europees kampioen. Op NTO Radio 1. Dat kan toch niet missen, zou ik zeggen? De perstribune. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Hé? Oké. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Hey ondernemer. KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN. Het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. 2 maanden geleden begonnen duizenden klussers aan een weergaloos klusavontuur.